älskade mig. Klart jag älskar dig. Puss, puss. Kom hit. Litar du på mig? Självklart. Babe, babe. 911 emergency. Hello? I just killed my